Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., minsan may pagkakataon talaga na mapapaisip ka kung sapat na ba ang nagawa mo bilang isang magulang para mapabuti ang iyong anak. Magandang araw sa iyo, Popoy. Pagbati mula sa Milpitas dito sa California. Ako nga pala si Rosanna, 53 years old, tubong Clark na sinwerteng makahanap ng trabaho sa Amerika. Meron akong nag-iisang anak na kasalukuyang nakatira sa poder ng aking nanay at tatay. Bata pa lamang si Elaine noong maiwan ko ito sa pangangalaga ng iba. Simula kasi nang iwanan kami ng ama ni Elaine, ay kinailangan kong pumayod at maghanap ng hanap buhay para buhayin kaming dalawa ng anak ko. Popoy, aaminin ko na halos hindi na ako ang nagpalaki sa aking anak. Sadyang may kamahalan kasi kung taon-taon akong uuwi ng Pilipinas. Minsan umaabot ng 3 taon bago ako makauwi ng Pinas para makita lamang ang anak kong si Elaine. Hindi ko naman itinatanggi na hindi ako naging sobrang mabuting ina para kay Elaine. Aaminin ko rin na hindi naging madali sa akin ang mawala sa mga importanteng araw para sa kanya. Popoy, kung malalaman lamang ni Elaine ang lungkot na nararamdaman ko sa tuwing wala ako sa piling niya. Nang makaipon-ipon na ako ay mas dumalas na nga ang pag-uwi-uwi ko sa Pilipinas. Sobrang laki ng pasasalamat ko, Popoy, sa Diyos kasi nakauwi ako noong nakagraduate na si Elaine ng kolehiyo. Sa mga ganitong pagkakataon ko na lamang nararamdaman na isa nga akong ganap na ina. Popoy, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako mawawala pa sa mga importanteng araw para kay Elaine. Popoy, isa nga itong pangako na hindi ko natupad. Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo. Popoy, nag-umpisa ang mga problema nang hindi ako nakauwi noong ikinasal si Elaine sa kanyang mister na si Junie. Nagkataon kasi na hindi ako pinayagan ng aking employer na umuwi ng Pilipinas. Pinapili kasi ako sa isang siguradong promotion at sa pag-uwi ko para sa kasal ni Elaine. Popoy, sinubukan ko namang bumawi sa anak ko. Nagpadala ako ng pera para makatulong-tulong sa gastusin sa pagpapakasal ni Elaine. Popoy, wala naman akong narinig na pagtatampo mula sa aking anak. Nakakaiyak ngang isipin na yung anak ko ay sobrang nakakaintindi sa kalagayan naming dalawa. Hindi ko masasabi na ako ang dahilan sa pagpapalaki kay Elaine, pero sobrang tuwa ko sa naging reaksyon niya sa sitwasyon. Popoy, sumunod naman ang pinakamasakit na pangyayari na naging dahilan ng pagdadalawang isip ko sa pananatili sa Amerika. Tinamaan ng COVID-19 virus ang aking anak. Ako ng takot, Popoy. Ibang level ng pagkataranta ang inabot ko. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Bilang isang ina ay hindi ko matanggal ang pag-aalala. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makakauwi para bantayan ang aking nag-iisang anak na si Elaine. Popoy, hindi mo mabibilang ang oras na umiyak ako ng sobra-sobra. Kahit anong pag-iintindi ang gawin ng unika iha ko ay hindi naman tama na wala ako sa piling niya. Popoy, gusto ko talagang umuwi. Sobrang gustong-gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Gusto ko nang mayakap muli ang nag-iisang anak ko. Ligtas naman na si Elaine, Popoy. Muli, ang tanging nagawa ko bilang isang ina ay ang akuin ang mga gastusin sa pagpapagaling at pagpapaospital kay Elaine nang tamaan siya ng COVID-19. Popoy, wala ba akong kwentang magulang? Dahil kahit anong isip ang gawin ko ay ito ang aking nararamdaman. Ang nais ko na lamang ay ang makasama ang anak ko. At sana nga ay matapos na ang lahat ng ito para makauwi na ako ng Pilipinas. Paparating na naman ang Pasko. At isang Pasko na naman nga ang hindi ko masi-celebrate kasama ang nag-iisang anak kong si Elaine. Hanggang dito na lamang po Popoy ang aking kwento. Sana ay okay lang ang lahat sa iyo at sa lahat ng nanonood ng programang Dear MOR. Muli, maraming salamat. All the best. Lubos na gumagalang, Rosanna. Pero nako mga kapamilya, yan nga po ang pagtatapos ng kwentong ito ni Mommy Rosanna at ang kwento niya sa kanyang unika iha na si Elaine. Ngayon na siguro ang dami mga nangilid ang luha kung hindi man napaiyak, ano? Ngayong napakinggan itong masasabi nating simple pero para bang napaka-tindi ng kurot sa ating mga puso, lalo na diba, sa mga kapamilya nating mga OFW. Hello po sa inyo sa mga kapamilya nating OFW, mga nasa ibang lupain, 'di ba, na kapag ka ganitong mga panahon talaga emotions are really very high, 'di ba? Ano ba, December 7 na ngayon, 'di ba, tayo ay nagkukumahog na dito sa Pilipinas kung paano ba natin i-celebrate ng makulay, ng masaya kahit papaano pa rin with Thanksgiving ang pagdiriwang ng Pasko. Diba? Pero para doon sa iba natin mga kapamilya na mga OFW, lalo na doon sa mga bansa na hindi naman nagdiriwang ng Kapaskuhan, diba? Sa mga bansang hindi naman Kristiyano na kanilang pinagtatrabahuhan, diba? E di parang napaka-plain, parang napaka... it's just another ordinary day. Kaya na napagdiriwang ano, para sa mga Pinoy sa abroad, diba? Ang ganitong klase ng panahon. Nakakalungkot kung sa nakakalungkot dahil nakakamiss yung mga ginagawa natin dito sa Pilipinas. Although for this year, hopefully itong year lang na to, no, hindi na natin muna gagawin yung mga pa-party-party natin, mga reunion ano, na ginagawa natin na madalas, family reunion, ayan, pag-uwi ng mga balikbayan, ayan, pero siguro for now, ayan, pero taon-taon isa 'yan sa mga alam ko nilulook forward ano ng mga balikbayan na makapiling ulit yung kanilang pamilya because ang Christmas celebration sa Pilipinas ay kakaiba pa rin. Sabi nga nung isang kanta no, may tatalo pa ba sa Pasko sa Pinas. Alam ko ni kanta 'yan ni Yeng Constantino, 'di ba, na isa sa mga totoo naman. Oo, napaka kakaiba talaga ang Pasko rito sa Pilipinas. But then again, ano? Ayan, may mga ganyan eh. Kailangan ng sakripisyo. Ayan, kaya kayo ha, sa mga bata na mga nanonood o kahit na mga medyo tumatandang paurong na mga nanonood, kapag gaganitong mga kapaskuhan naman, diba, huwag naman kayong hiling ng hiling kung ano yung ipapadala sa inyo. Kailangan ng shoes, kailangan ng ano, tumigil kayo. Wala naman tayong masyadong lakad ngayon. O, napakalimitado ng lakad. Huwag ka nang pumorma kasi naka-face mask naman tayo. Diba? Ayan, at kahit wala nga itong pandemic ano, sa buong mundo, I think dapat talaga sa mga kabataan ano, ay mamulat sila. Diba? Mamulat sila na hindi naman porke nagtatrabaho sa ibang bansa ang inyong mga magulang, 'di ba, o ang inyong tiyahin na kayo na ang ginawang mga anak-anakan ganyan ay hihingi na lang kayo mga huhut-hut na lamang kayo ng mga kagamitan. Oh, wag. Hindi ganoon 'yun. No, kailangan nag-iipon tayo para sa future natin, para sa inyo. 'Di ba? Masyado 'yung iniisip na may kailangan, may bago akong cellphone, meron akong bagong laptop, meron akong ganito, meron akong ganyan, at pagka hindi kayo nabigyan o hindi kayo napagbigyan, nagtatampo kayo. 'di ba? At ito lang rin ano, medyo maling isipin din naman para doon sa mga na ibang OFWs. Katulad ni Mami Rosana, ang ating letter center nga ano, na kayang palitan. Okay, kayang palitan ng mga material na bagay yung mga pagkakataon na sana ay kapiling natin yung mga anak natin na nandito sa Pilipinas. Wag. Wag niyo naman pong iisipin niyo na kumbaga parang panapal. Panapal yung bagong laptop, panapal yung laging updated na cellphone, panapal sa yung absence, yung pera na ipinadadala mo, yung mga bagong damit, magagarang hindi, of course not. Nasa tamang pag-explain, nasa tamang pagpapaliwanag doon sa bata, katulad ni Elaine. Diba, I was really expecting na si Elaine ay magtatanim ng sama ng loob, ng galit nga, ano? Akala ko yun ang tutunguhin nitong kwento ni Rosana, pero hindi. Diba? Pero dahil napaliwanagan yung bata mula pa nung siya ay maliit pa hanggang sa nag-asawa na nga rin itong si Elaine, hindi man sila madalas na nag-uusap at nagkakasamang mag-ina, siguro doon sa explanation na kinailangang lumayo ka para magtrabaho para sa kanya, 'di ba, yung pagpapaliwanag ng sitwasyon kung bakit kailangan kayong maglayo bilang mag-ina, 'di ba, ay para hindi kayo magutom, ganyan, may mga sakripisyo kayo na physically you can't be there for your child. Ayan, nandun yun eh, 'di ba? Kaya ako, bukod kay Mami Rosana, gusto ko rin pasalamatan yung pinag-iwanan na tao. Na mga tao, yung mga magulang ni Mami Rosana, no? Sina Lolo at sina Lola. 'Di ba? Na malamang sila syempre ang nag-e-explain niyan. Kaya sisiguraduhin ninyo kung kanino niyo man ibibili ng inyong anak, no? Sa inyong mga kapamilya, sana doon sa marunong magano, no? It's a blessing. Really, it's a blessing na maiiwan ninyo yung inyong anak doon sa taong nakakaunawa, doon sa sitwasyon na kailangan mong pasukin. Diba? Sa sitwasyon na kailangan ninyong suungin. Ayan, kasi yung iba, dahil meron pa mga may mga immature pa rin, ano? Narinig natin doon sa iba na kapag ka hindi nagpadala yung magulang mo, parang basahan lang ang turing sa'yo doon sa bahay na tinutuluyan mo. Kay tsuhin mo yan, kay mga lolo't lola mo yan. Diba? Hindi. O hindi dapat ganun. Kaya piliin natin, ano, before tayong pipili, diba, ng ating papasukin, lalo na at aalis tayo sa Pilipinas para maghanap buhay. Diba? Kahit na isa lamang yung anak mo, kahit dalawa sila o kahit buong pamilya, ang susuportahan mo, basta meron ka mga may iwan ditong mga anak, piliin. O, piliin ng husto at sana doon nga mapunta ano, ang inyong anak sa marunong magpaliwanag. Diba? Na with or without your padala, ay mahal ka nila. Nauunawaan nila ang mga pinagdaraanan ninyo. Ayan, pero dito nga kasi itong si Mami Rosana ay parang nakukonsensya. Nakukonsensya na dahil parabang napakarami ng mga importanteng mga araw na hindi siya naaatenan dito sa kanyang anak na si Elaine. Pero wag po kayo masyado mag-worry. 'Di ba? Wag na kayo masyado mag-worry dahil sa tingin ko, 'di ba, sa aking pagkakaunawa sa inyong anak nung sinabi mong hindi mo ina-expect, Mami Rosana, na walang pagtatampo. 'Di ba? Walang sama ng loob si Elaine sa iyo, 'di ba? Doon sa kanyang graduation, mga hindi ka nakapunta, ganyan, pinadala mo na lang yung pera. Well, that's the best you can do na lang ano sa mga ganung pagkakataon at meron ka rin mga promotion. Syempre, hindi naman magtatapos yung ano, no? Paano nga kapag ganun ang nangyari? Napaka yung dilemma, 'di ba? Meron kang promotion, pero ang kapalit nun ay hindi ka makaka-attend sa graduation ng anak mo. Nasa tamang pagpapaliwanag yan sa tao. Nasa tamang pagpapaliwanag doon sa bata. Diba? At swerte ka sa anak mong si Elaine. Kung swerte siya sa'yo, ay swerte ka rin sa kanya. Diba? Pero alam ko na darating ang panahon, Mami Rosana, na kayo ay magkakasama at makakabawi ka. Kumbaga mafufulfill, ano, yung gusto mong pagbawi sa kanya. But wala naman talagang dapat bawiin. Maganda ang ugali ng anak mo. Ibig sabihin, maganda ang naging pagpapalaki mo sa kanya, naunawaan niya yan, at walang samaan ng loob. Huwag ka masyado mag-worry, Mami Rosanna. Diba? Ganyan lang ho talaga, emotions are higher kapag ka ganitong mga panahon na ng Kapaskuhan. Kaya sana sa mga pagkakataon na ikaw ay makapunta rito o sila Elaine mismo ay makapunta naman din, Erica, 'di ba? Ay sige, kumaga namnamin niyo nang namnamin. Marami pang ibang paraan kung paano mo maipararamdam ang iyong pagiging magulang. 'Di ba? Hindi naman na pwedeng puro ka na lamang din trabaho diyan. If you think you have enough na rin, 'di ba? To saan ka magre-retire, Mami Rosanna? Diyan ba sa States? 'Di ba? O kaya naman dito na sa Pilipinas? 'Di ba? If you think you have enough money na for the future, sabi mo ay nag-iisa naman si Elaine, 'di ba? Bakit hindi ka na lamang din magpahinga na rito kasama siya? Okay, and you spend the time, although hindi na natin maibabalik nung bata pa siya, ganyan, you don't expect naman na so much ano na maging close siya, pero at least kumbaga ay habang malakas ka pa, habang physically nakakasabay ka pa, ayan sa yung anak na si Elaine, sige, masimulan niyo na yung pagbawi ano doon sa mga panahon, although hindi talaga na natin na mababawi yan. But what I'm trying to say, huwag ka namang tumigil kapag hindi na kaya ng katawan mo. Okay? Yung kapag uugod-ugod ka na. Diba? Papaano ka pa makakapag, kung sakaling bukas na mga mall, paano ka pa makakapag-malling kasama yung anak mo and eventually yung apo mo, Mami Rosanna. Ayan, wait lang. Ayan, mahirap ang sitwasyon mo, Ate Rosanna. I understand. Kasi yung mga ginagawa mong sakripisyo at pagtitiis dyan sa Amerika ay para din naman kay Elaine. Para mabigyan siya ng magandang buhay. Yun nga lang, nung tinamaan siya ng sakit, gustuhin mo mang umuwi, hindi mo naman magawa. Pero ang pasalamat mo na lang talaga ay naiintindihan naman yun ng anak mo. Makita niya yung mga sacrifices mo dahil para din yun sa kanya. Hoping na isang araw ay makauwi ka na rin, Ate Rosanna. Oo naman, yan ang sabi ni Annabella de la Peña. Totoo yan. Huwag na tayo yung manggigil ano? At maghintay na lamang tayo ng pagkakataon na makauwi ka na rin. Ngayon at you spend more time na lang kasama si Elaine at yung binubuo niya na rin pamilya. And be thankful si Elaine ang iyong anak. Marlene Glor, sabi niya, relate ako sa iyo, Ate. Sobrang hirap malayo sa mahal sa buhay, lalo na kapag may sakit ang anak. Kung pwede lang umuwi agad talaga para maalagaan siya. 'Yun. Yun nga, nakaka-homesick dito sa Saudi Arabia kasi sobrang higpit. Ayan. Si Maricel Tevez says, yung ate ko po nasa Saudi, OFW, kaya sobrang nakaka-relate po kasi naiwan niya mga anak niya dito sa Pilipinas. Diba? Kailangan natin magtiis-tiis din. Ayan, si Ais Buenaventura, so sad naman. Oo, ayan at marami pa ang inyong mga ipinadala sa amin ano, ng mga reaction. And thank you so very much, mga kapamilya. Ayan sa Mhm. Ayan, sabog na paluha ako sa story mo, Mami Rosanna. Kahit ako, kung ako ang nasa kalagayan mo, iisipin ko din 'yan na wala akong kwentang ina. Kasi nanay ka nga, pero wala ka sa tabi ng anak mo nung nagkasakit siya. Walang puso ka kung hindi mo mararamdaman ang ganyang feeling. Kaya Ate Rosanna, bawi ka na lang kapag nakauwi ka na dito sa Pilipinas para sa anak. Ayan. Ang maganda naman dyan, ano, para sa akin talaga is naiintindihan, naunawaan ka nung anak mo na nandito. Samaan ng loob. Yun talaga ang importante. Ayan. Pero para sa mga magulang nga, para sa mga nasa ibang bansa, ano, na although alam po namin na mas malaki, kaya nga pinili nyo na magtrabaho dyan, alam namin na mas malaki ang halaga ng kwarta dyan. Pero syempre, yung gastusin ay malaki rin ang halaga dyan. Huwag po sana tayong magbigay ano, ng impression doon sa ating mga kamag-anak dito. Diba, sa ating mga anak na may iwan dito sa Pilipinas. Just because, kumbaga, yung ipapadala ninyong pera ay mas malaki ang halaga pagka nakarating dito sa Pilipinas, don't give them the impression na mayaman na kayo. Diba, na nakakaluwag-luwag. Yes, nakakaluwag-luwag na kayo. Diba, pero dapat balikan lagi natin yung kaisipan, ba't ba kayo umalis in the first place? Diba, ano ba, para magpatayo ng bahay, hindi ho ba? Ayan, para makapagpundar ng mga gamit para sa inyong mga anak. Ayan, yung mga kailangan lamang nila. Diba, yung iba kasi nakakalimot. Oo, dahil sa kumikita ng maganda na, I'm sorry ha, pero yung iba nagiging magarbo na. O hindi na sila magkasya dun sa simpleng pamumuhay, pati yung mga anak dito. Oo nga, binibigyan ninyo sila no, nung sa tingin nyo ay maganda para sa kanila, para dun sa mga nawalang panahon na hindi ninyo sila kasama. Diba, sa tingin natin natutuwa sila. Yes, natutuwa sila. Pero katulad din ng mga ipinapalit natin mga produkto sa kanila, no, mga cellphone, nagiging ano rin po yan, kumbaga outdated. May bago at bago. Wag natin silang bigyan ng impresyon na kaya kayo nagtatrabaho dyan ay para ibigay, do not spoil your children, diba, na may iwan dito, diba, at wag nyong gamitin yung mga material na bagay para palitan yung mga nawalang oras na sana ay magkakasama kayo. Diba? Dahil ang happiness na maibibigay ng magagandang memories with you, diba? As a parent, sa iyong mga anak ay hindi mapapalitan yun kahit kailan. Ang sarap kayang ano, ang sarap balikan kapag nagkikwento yung nagkakaedad na yung isang tao. Ano? Ayan, mula sa kanyang pagkabata, yung sasabihin niya sa kanyang mga anak na rin na alam mo, nung bata ako, kasama ko si nanay, kasama ko si tatay, pumunta kami sa ganitong lugar, kahit na simple lamang yun, ay masaya na kami. Ganyan, yun yung mga memories. Pagka ba bata ka, maalala mo pa yung ano, kung anong mga dinownload mo. O kapag ka ba tumatanda na itong mga bata ngayon, yung ano yung dinownload kong laro noon, ano yung ano, sige, pagkikwentuhan niya yan. Pero hindi yun ano eh, no? Hindi yun yung mga nakakatuwa dahil may gadgets kang ganito, mayroong ganun. Iba pa rin yung oras o yung memories na pwede nyong ibahagi doon sa mga susunod na generation. Hindi yun mapapalitan. Diba mga kapamilya? Kaya naman kung sakasakali, huwag nyo ho talagang i-spoil naman yung mga nandito at huwag nyo silang bigyan ng impression na sige, kaya kami nagtatrabaho dito para ibigay yung kapritsyo ninyo. No. Diba? Maging mababa rin naman ang ating kalooban dahil masakit ho. Masakit kapag inaakala nyong masaya sila na pinapadala nyo ng kung ano-ano mga material na bagay, pero ang mas kailangan pala nila ay yung pangungumusta ninyo at ang inyong presensya. Diba? Ang inyong presensya bilang mga magulang. Ayan, maging responsable rin tayo. Perte ka sa pagkakaroon ng anak na si Elaine at sana nga lahat ng anak ay maging katulad din ni Elaine na nauunawaan yung sakripisyo ng kanyang magulang sa ibang bansa. Ayan, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guwapopoy, mga kapamilya. Mag-iingat po kayo palagi.